جامع شرائط پہ بیعت کا حامل پیر ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ جامع شرائط یعنی کہ مرید ہونے کے لیے چار شرطیں، کہ پیر جامع شرائط ہو، اور میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے چار شرائط بیان فرمائے کہ پیر میں وہ ہونا ضروری ہے، ورنہ بیعت ناجائز ہے، اس کی بیعت کرنا ناجائز ہے. سنی صحیح العقیدہ پہلی شرط، اس کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی فساد نہ ہو. نمبر دو، عالم. عالم کے لیے آپ نے عالم کی تعریف بھی ساتھ بیان فرمائی، سند ضروری نہیں ہے. پہلے صحابہ اکرام کے دور میں یا تابعین کے دور میں سند نہیں تھی، نہ درس نظامی کا موجودہ مروجہ نظام تھا. یہ سب مطلب بدعات حسنات ہیں. تو عالم کی تعریف یہ ہے کہ تمام تر عقائد، ضروری عقائد جو ہیں، ضروریات دین، ان سے آگاہ ہو، اور ضرورت کا مسئلہ درپیش آنے پر بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہو. اچھا، عالم کے لیے یہ بھی مطلب شرط نہیں ہے کہ وہ مطلب پڑھا ہو، تو میں نرس کر لیا کسی کے پاس پڑھا ہو، اس لیے کہ ہاں جو یہ عرض کر دیا. اب اس سے عالم آلازت فرماتے ہیں کہ چاہے کتب بینی یعنی کتابیں پڑھ پڑھ کر عالم بناؤ، چاہے افواہ رجال یعنی علماء سے لوگوں سے سن سن کر عالم بناؤ، عالم ہونا شرط ہے پیر کے لیے، ذریعہ کوئی سا ہو. نمبر تین، اس کا سلسلہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ملتا. اس سلسلہ ملنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ سید ہو، حسب نسب مراد نہیں ہے. یہاں سلسلے سے مراد یہ ہے کہ سلسلہ خلافت نسبت ملتی ہو. سرکار جیسے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ، تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مولا مشکل کشا کے خلیفہ ہوئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سلسلہ قادریہ میں، ہمارے سلسلے میں اس طرح چل رہا ہے. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح چلتے چلتے چلتے حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خلافت منتقل ہوئی، پھر چلتے چلتے چلتے میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بھی اسی سلسلے میں خلیفہ ہیں. تو اس طرح مطلب یہ سلسلہ جیسے قادری چلا، اس طرح نقشبندی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اور چلتے چلتے چلتے حضرت سیدنا بہاء الدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ نقشبندی کہلاتے ہیں ان کی نسبت سے، جیسے غوث پاک کی نسبت سے قادری کہلاتے ہیں، تو ان تک پہنچی. تو یہ یعنی یوں سلسلہ بیچ میں کہیں ٹوٹا ہوا نہ ہو، اتصال ہو، لائن بالکل یعنی کہ ملی ہوئی. اچھا، تین ہوئے. چوتھی شرط یہ کہ فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، یا علل اعلان گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، کیونکہ بار بار گناہ صغیرہ کرنے سے بھی فاسق ہو جاتا ہے. نے تین بار گناہ صغیرہ کیا، اصرار کے معنی یہ کہ تین بار کیا تو اب مطلب یعنی کہ یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، بلکہ اگر گناہ صغیرہ کو ہلکا جانا، گناہ صغیرہ ہے کیا معاذ اللہ، تو یہ سخت کبیرہ گناہ اسی وقت ہو جائے گا. تو علل اعلان فسق نہ کرتا ہو، جیسے داڑھی منڈانا، تو یہ بھی فاسق مولین ہے. ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی مطلب فاسق مولین ہے. سرے عام گالی بکنا, سرے عام جھوٹ بولنا, سرے عام غیبت کرنا, سرے عام لوگوں کی بلا مصلحت شرعی دل آزاریاں کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ سب کبائر ہیں, گناہ کبیرہ کے. میں دو چار مثالیں دی کہ اگر یہ شخص علل اعلان کرتا ہے, چھپ کر کرتا ہے تو نہیں, علل اعلان سب کے سامنے کرتا ہے, بالکل بے باک ہے. جیسے بہت سارے لوگ بے باک ہوتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, اور جاہل لوگ بولتے ہیں گالیاں بکتے ہیں, نہیں حضرت تو دعا دیتے ہیں, ایسی دعا اپنے کو نہیں چاہیے. ہمیں تو وہی دعا چاہیے جو ہماری سمجھ میں ہے اور اللہ اور رسول کا تذکرہ ہو جس میں, اور نماز نہ پڑھتا ہو, یا بلا عذر شرعی جماعت کے ترک کا عادی ہو. تو اس طرح کا مطلب شخص جو ہے یہ فاسق مولین کہلائے گا, اور بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ فاسق مولین یعنی علل اعلان فسق کرتا ہے تو اس کی بیعت کرنا بھی جائز نہیں. اگر ایسے پیر کا مرید ہو گیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو توڑ دے اس بیعت کو, کہ فیض کہاں سے پائے, اور کسی جامع شرائط کا مرید ہو جائے. اس پیر کو اطلاع کرنے کی حاجت نہیں ہے, نہ پھر مطلب وہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ شریعت نے حکم دیا کہ اس کو اطلاع کرو, چپ چاپ مطلب توڑ دے. اب توڑنے کے لیے کوئی کلاڑے ہتھوڑے لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ اگر یہ کہہ دیں کہ میں فلاں پیر کا اب مرید نہیں ہوں, بیعت آپ کی ٹوٹ چکی, خلاص ٹوٹ گئی. اب جس کا چاہے مطلب جو بھی جامع شرائط اس کا مرید ہو سکتے ہیں, اس جامع شرائط پیر کو بھی اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلاں کی بیعت توڑ دی اور اب آپ مجھے قبول کر لیں, اس کی کوئی حاجت نہیں. بس آپ چپ چاپ مرید ہو جائیں, سودا کینسل ہو گیا, ادھر نیا سودا کر لیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.